50 languages. 97. 97. Spojky 4. Usnul, ačkoliv televizor hrál. Zůstal ještě, ačkoliv bylo už pozdě. Nepřišel, ačkoliv jsme byli domluveni. Televizor byl zapnutý, přesto usnul. Bylo už pozdě, přesto ještě zůstal. Domluvili jsme se, přesto nepřišel. Ačkoliv nemá řidičský průkaz, řídí auto. Ačkoliv je náledí, jede rychle. Ačkoliv je opilý, jede na kole. Nemá řidičský průkaz, přesto jezdí autem. Je náledí, přesto jede rychle. Je opilý, přesto jede na kole. Nemůže najít žádné místo, ačkoliv vystudovala. Nejde k lékaři, ačkoliv má bolesti. Koupila si auto, ačkoliv nemá žádné peníze. Vystudovala, přesto nemůže najít žádné místo. Má bolesti, přesto nejde k lékaři. Nemá peníze, přesto si koupila auto.